Підтиснувши коліна, вицокуючи зубами, дивився із купи перин, як вона сіпається на підлозі, у густій калюжі світла гребеться ногами, а над нею сопить жерлами ніздрів Авакумій, харчить разом з Акінією. Недовго думаючи, він шурхнув за спиною і кинувся довгими лаврінськими коридорами в пекуче літо. І він утікав, що є сили, натягуючи на ходу одяг. Вже чув, вискочивши із стіни лаври, як хтось гвалтує, кричить, щоб тримали вбивцю. Позаду в лаврінських дворах, розганяючи луну, фуркнув двигун авто. Він заскочив у провулок. Уже добіг ринку, побіг кловським узвозом, натикаючись у солодкій сонячній патоці перед полудня на зайнятих ділом людей. Будинки стояли непорушні у своїй бездіяльній буденності, з відкритими навстіж вікнами, затягнутими білою марлею. Так він біг, пройнятий запізнілим каяттям, не перепочиваючи аж до Бесарабки. Босий і ошелешений звернув підворіття до казино, потім ще кудись, ударився очима об напнуту мотузку для білизни, зупинився серед продавців квітів, отхекуючись, як велике породисте щеня, дико чомусь радіючи соковитим бутоном троянд, весь хмеліючи від нещодавної погоні, короткочасної несподіваної свободи, що розпирала тіло. І тут його стяпала рука, викрутивши рожеве вухо. Хрумкнув під чиїмись пальцями хрящ. Зосима навіть не встиг перелякатись. Він приречено підвів догори свої голубі із сизою поволокою очі, що рвонулись до синього неба, яке почало вже вгріватись, на косяк птахів, що шурхонув з блискучого міцного даху. Перевів погляд і угледів перед собою пашку дрозда, підручного Андрюхи Лямура, у якого тогоріч працював, завинив гроші, а тому подався до Лавринського монастиря. Йому стало трохи легше, але пригадалося, що Пашка якось пронюшив про його уподобання. Тож одне не було краще за інше. Його залило холодним потом. «Ну, пасан, нарешті ти попався». Пашка розтягнув добродушну фізію, згріб за барки Зосиму і притис до стіни. «Борг і наркоту. Віддам, все віддам, Христом Богом. Ти тільки мене порятуй». Тут підкотило чорне Вольво, підкидаючи у повітря картонні коробки та оберемки квітів, що посипалися кольоровим водограєм на вилузаний асфальт. І Пашка здогадався, що тут діло нечисте, уже подумуючи не полишити Зосю на призволяще. Але несподівано потягнув його у прикарабка, віддав зляканого сердегу двом здоровилам, що сиділи за великим дерев'яним столом і торохтіли у нарди, а сам повернувся і став спостерігати, як нипають місциною кремезні молодики. Оцінивши ситуацію, він витяг мобілку і щось коротко сказав. Відразу на уперейми вилетів чорний джип, зупинився. Чиясь рука ліниво кинула гранату. Вольво підстрибнуло на місці, зайнялося вогнем та димом, а два зляканих переслідувачі дриминули, затуляючи руками голови й потилиці, у напрямку Печерська, плутаючись дворами. Пашка задоволено шморгнув ніздрею кокаїну, подивився на розвалене Вольво у розсипаних квітах, ідіотськи захихотів. «Блін, як німецький танк!» «Яша, цей підер знає, де Андрюха Лямур?» «А там видно буде», – роз'яснив він тому, що підходив із важкою щелепою і парою поросячих, налитих салом і наркотою очей. Вони повернулись і перевальцем пішли. Зося зустрів їх вдячним поглядом, людини, яку застукали в нужнику, і, підтиснувши коліна до підборіддя, тихенько заплакав.